DIK to tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo nie daj się złamać. Zdrowid. Jak wiosna zagościła w twoim ogrodzie, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów do ogrodu, w tym komfortowe zestawy mebli ogrodowych Keter w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wielkanocny rozejm według Putina, setki ostrzałów i próby szturmu wzdłuż linii frontu. Hamas zwerbował tysiące młodych ludzi ze strefy Gazy. Setki demonstracji w Stanach Zjednoczonych przeciwko polityce prezydenta Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjska armia udaje zawieszenie broni ogłoszone na okres wielkanocny przez Władimira Putina. Dowody to setki ostrzałów, a także próby szturmu wzdłuż linii frontu. Według prezydenta Zełenskiego armia wroga prowadzi najbardziej aktywne operacje na kierunkach pokrowskim i siewierskim. Wczoraj Putin ogłosił rozejm wielkanocny w wojnie z Ukrainą. A to już czwarte święta wielkanocne w cieniu wojny w Ukrainie. Ludzie przyzwyczaili się już do zagrożenia oraz do tego, że Wielkanoc ze względów bezpieczeństwa wygląda inaczej niż w czasach pokoju, mówi ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes w Charkowie. Słyszymy słowa świętego Pawła, że nadzieja zawieść nie może. Największym wrogiem nadziei jest śmierć, bo ona wydaje się wszystko kończyć, być nieodwracalną. Tymczasem Chrystus zmartwychwstały pozwala nam przejść przez granicę śmierci z życia do życia. W tym roku wierni obrządku zachodniego oraz wschodniego obchodzą uroczystości Triduum Paschalnego w tym samym czasie. Przy prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie parafianie licznie zgromadzili się, by poświęcić pokarmy. Co masz w koszyczku? Zobacz, co ty masz? Jajko? Paschę i jeszcze czekoladki i jeszcze świece i jeszcze pomidorki. Taka tradycja, jak przychodzimy z cerkwi, musimy ukroić po kawałku paschy, zjeść i już zaczyna święta. Właśnie u nas w Ukrainie jest taka tradycja, że zawsze chodzimy jakby do cerkwi na całą noc. O 23 zaczyna się msza i jakby do 6 rana. Dla mnie to najważniejsze, żeby tak zebrać się rodziną, żeby tak odświętować te święta, żeby wszystkie zdrowe były. Po raz ostatni katolicka i prawosławna Wielkanoc wypadła tego samego dnia, 8 lat temu. Hamas zwerbował do zbrojnego skrzydła organizacji Brygad Al-Qassama 30 tysięcy młodych ludzi ze strefy Gazy, informuje telewizja Al Arabiya. Większość rekrutów przeszkolono w tajnych bazach militarnych, ale ich umiejętności pozostają na poziomie partyzanckim, czyli potrafią na przykład wystrzelić rakietę albo podłożyć ładunek wybuchowy. Tymczasem premier Izraela polecił zwiększenie presji na Hamas. Benjamin Netanyahu w telewizyjnym wystąpieniu powiedział, że to wynik odrzucenia propozycji kolejnego tymczasowego rozejmu. Obywatele Izraela, jako wasz premier, nie poddam się, nie skapituluję przed mordercami, którzy dopuścili się najgorszej masakry narodu żydowskiego od czasów Holokaustu. Taka kapitulacja zagroziłaby bezpieczeństwu państwa. Hamas odrzuca propozycję rozejmu tymczasowego, domaga się zakończenia wojny i wycofania wojsk izraelskich z Gazy. Protesty przeciwko Trumpowi przetoczyły się przez Stany Zjednoczone. Tylko wczoraj odnotowano 800 manifestacji, m.in. na Manhattanie czy w Waszyngtonie. Zorganizował je ruch 50 protestów, 50 stanów, jeden dzień. Jego działacze podkreślają, że bronią demokracji i konstytucji. Podczas sobotnich demonstracji wyrażano sprzeciw m.in. przeciwko masowym deportacjom i cięciom w edukacji. W ramach kampanii Tesla Take Down, czyli rozbić Tesle, zorganizowano ponad 100 protestów wymierzonych w Ilona Muska. Barcelona w niedzielnym komunikacie przekazała, że Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia uda. Klub nie podał, jak długo polski piłkarz nie będzie zdolny do gry. Hiszpańskie media szacują, że leczenie potrwa około 3 tygodni. Termin powrotu do gry będzie zależał od postępu w leczeniu, napisano w komunikacie. Lewandowski doznał urazu w sobotnim meczu z Celtą Vigo w 78 minucie. Według hiszpańskich mediów kontuzja będzie oznaczała 3-tygodniową przerwę i absencję, m.in. w finale Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt, który jest zaplanowany na 26 kwietnia, a także w co najmniej jednym spotkaniu półfinału Champions League z Interem Mediolan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ty wiesz, jakie długie są noce, jak bezsenne, obudne i złe. Ile łez w nich, ile w nich niemocy, samotności niedobrze jest nie. Wszystkich dni błękicie oczu twych, sam zginąć byłbym rad, by znaleźć w nich uśmiechy twe i szczęścia łzy. I może jest to śmieszne, może to jest dziecinne, że tak wszystkiemu winne są słodkie oczy twe. Błękicie oczu twych, zgubiłem cały świat, lecz właśnie w nich znalazłem dzisiaj szczęście swe. Fenomenalnym kompozytorem był Zygmunt Karasiński. Każdy jego numer jest naprawdę absolutnie wyjątkowy. Czy to jest tango, czy to jest slow fox, to jest majstersztyk po prostu. Karasiński zakończył swoje życie w Kopenhadze w Danii. Na początku lat 70. w 68 roku wyjechał z Polski pod koniec życia. W zasadzie Karasiński, rocznik 1898. Proszę Państwa, obiecałem, że powiem kilka słów na temat Zofii Terne, czyli Zofii Hajter-Równy, czy Zofii Hajter, urodzonej w 1909 roku w Równem, na Kresach, na Wołyniu. I od 1920 roku Terne mieszkała we Lwowie i to miało wielki wpływ. Lwów tamtego okresu miał na nią wielki wpływ. Tam skończyła gimnazjum i studiowała w konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w klasie śpiewu oraz w klasie fortepianu. Debiutowała pod koniec lat 20. we Lwowie, wykonywała pieśni. I to jest bardzo ważne, ponieważ w jej repertuarze było sporo literatury z zakresu muzyki poważnej, tak to ujmę. Śpiewała między innymi pieśni Mieczysława Karłowicza, Stanisława Niewiadomskiego. I ten jej kunszt śpiewaczy we wszystkim w zasadzie, co zaśpiewała, jest niezwykle, niezwykle obecny. I co się dzieje ważnego w życiu Zofii Terné? Otóż w 28 roku przeniosła się do Warszawy i w kabarecie Qui pro quo występowała do końca sezonu 30-31. Była gwiazdą tego kabaretu. Rozkochała w sobie absolutnie i Warszawę, i autorów, i Fryderyka Jaroszego. Była bardzo niewielkiego wzrostu i ciekawostka jest taka, że do Qui pro quo został sprokurowany dla niej specjalnie taki mikro fortepianik proporcjonalny do jej rozmiarów, przy którym grała na scenie i śpiewała. Wystąpiła również w kilku filmach, między innymi Parada Warszawy. Nagrywała na płyty Syreny od roku 1929, ale nagrywała również dla Odeonu. Miała bardzo szeroki repertuar. Była, co jest ważne, muzą Mariana Hemara. Jedną z tych artystek, dla których Hemar pisał swoje najpiękniejsze piosenki. Była odtwórczynią słynnego portretu kobiecego w piosence, którego Marian Hemar był wielkim mistrzem. Oczywiście była również muzą Fryderyka Jaroszego, reżysera, konferansjera, organizatora. Występowała w jego przedsięwzięciach i w jego teatrzykach. Na początku wojny odbyła tę drogę, którą odbyło wielu artystów, znanych warszawskich artystów końca lat 30., mianowicie znalazła się we Lwowie, a w roku 41, no i tam w Teatrze Miniatur oczywiście, a w roku 41 dołączyła do formującej się Armii Polskiej w Buzułuku. No i tak zaczął się jej cały okres wielkiej drogi w czołówce refrena Polish Parade i w Teatrze Polskim drugiego, w Teatrze Polowym drugiego korpusu, odznaczona Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Zofia Terné. Po wojnie do końca życia w Londynie. Zatem posłuchajmy tego przepięknego słowiczego głosu. To nie piosenka, to tylko bajka mała. Bajka w 1934 roku. W telefonach, proszę państwa, pracowała panna Marysia, telefonistka. Jakże bardzo skromny zawód swój kochała, zwłaszcza gdy się zgłaszał pewien pan, którego zawsze już po głosie poznawała, a którego imię brzmiało Jan. Halo Jan, powtarzam słowo Jan. J jak jedwab, A jak anioł, N jak najcudniejszy dzień. Halo Jan, powtarzam słowo Jan. J jak jutro, A jak albo N, niedzielę wolno mam, aż raz Marysia poznała swego Jana. Zarumieniła się, a on wzruszony zbladł i krzyknął Maryś, a ona rozkochana. Krzyknęła J jak jasność, A jak anioł, N jak nasz jest świat. I od tego dnia jak we śnie ciągle żywa, miała chłopca, miała zawód ukochany. I ze wszystkich ludzi najszczęśliwszą bywa panna Marysia, telefonista. Cały dzień radośnie w biurze pracowała, roześmiana, choć roboty było moc, bo przy pracy bezustannie rozmyślała, jaka cudna czeka ją przy Janku noc. Halo noc, powtarzam słowo noc. N jak niebo, O jak ogień, C jak ciebie tylko chcę. Halo noc, powtarzam słowo noc. ten najdroższy, o obejmij se jak cały, kochaj mnie. I tak przez całą noc do rana patrzyła w oczy, których w celi widziała swój i powtarzała cudne imię swego Jana. Szeptala J jedyny, A jedyny, N jedyny mój. Aż raz odszedł Janek, bywa tak najczęściej, a w centrali wprowadzono automaty i zwolniono ją i prysło nagle szczęście. Panny Marysi telefonistki, to co miała wszystko w jeden dzień straciła. W jednej chwili znikł radosny uśmiech z lic. Odtąd nigdy, nigdy już nie powtórzyła ani kocham, ani miły, ani nic. Ani Jan, powtarzam słowo Jan. Jak jasność, a jak anioł, M jak nie chciał przy mnie być, ani noc, powtarzam słowo noc. M jak nie ma, o jak odszedł, C jak ciężko samej żyć. I tylko czasem przez telefon, gdy rozmawia, odżywa w sercu nagle wspomnień dawnych wuj. I w myślach maj cudowny, złoty maj się zjawia. Powtarzam maj jak miłość, a jak ach, jot jak Janku mu. Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po polowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu lka, lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa. Barwniejsze życie cię nęciło, w przygodzie poszłaś na spotkanie. Już cię nużyła nasza miłość, straciłaś już sentyment dla niej. A dziś choć żyjesz już inaczej, wiem jednak, że ci nieraz tęskno. Gdy nikt nie widzi, często płaczesz, żałujesz dawnych dni. Żałuj bezpowrotnych upojeń, już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń i przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Powrotnych upojeń, już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń i przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Żałuj, tak zwane tango sentymentalne, muzyka Michał Mojżesz Ferszko, a słowa Józef Lipski. To jest tango z roku 1936, bardzo modne przed wojną, nagrywane przez kilku wykonawców. Poza Astonem Albert Harris zarejestrował oraz Mieczysław Fog. Proszę Państwa, ja najbardziej oczywiście lubię wersję w wykonaniu Astona i chciałbym powiedzieć, że to tango zostało napisane przez dwóch naprawdę wspaniałych twórców. Poetę, piosenkopisarza Józefa Lipskiego oraz Michała Ferszko, który był bratem Stanisława Ferszki. I oni obydwaj, Józef Lipski i Michał Ferszko, działali w getcie warszawskim i w tym getcie zakończyli swoje młode, bardzo obiecujące życie. I to jest właśnie dobra okazja, żeby i w naszej audycji swoją taką malutką cegiełkę dołożyć do tej budowli o nazwie Pamięć. Wczoraj, 19 kwietnia, rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ja lubię ten termin, pierwsze powstanie warszawskie, bo istotnie w Warszawie roku 1943 to Żydzi pierwsi podnieśli otwarcie rękę na hitlerowców i pamiętamy to do dziś, a ja zawsze pamiętam, wracam do tych wydarzeń i do tej pamięci właśnie przez pryzmat twórców, którzy w tym getcie przebywali albo których rodziny przebywały w getcie warszawskim, tak jak rodzina chociażby Henryka Warsa i wielu, wielu, wielu, wielu innych. Zatem mam dla Państwa teraz trzy cudowne numery w wykonaniu Adama Astona. Posłuchajmy i opowiem o nich słów kilka, ale tuż po. Mieć gorące jak ty, to grzech, krąg rozsiewać mrzonki sny, to grzech, w piwnych oczach taką mieć moc, że nie widzę przez sen, co taką białą, długą mieć dłoń. To grzech, świetny chłonk rozsiewać w krąg woń. To grzech, tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Taką długą, białą mieć dłoń. To grzech, świetny chłonk rozsiewać w krąg woń. To grzech, tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Miłość to tęsknota i serc płomienny wzlot. Nasza miłość to pieszczota i mocny ramion flot. Z tobą dobrze mi na świecie, bez ciebie tak mi źle. W małym miłosnym tym duecie ogromne szczęście kryje się. Nasza miłość to wspomnienie młodości pierwszych dni. Nasza miłość to natchnienie i śpiew, co w sercu brzmi. Ja ze szczęścia stoję niemy i w matce najwierze trwam, że my się już nie rozstaniemy, bo tak ze sobą dobrze nam. Żydowskim zaułku dziś gwar, dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi z Łodzi syn się dziś urodził, właśnie dostał piękne imię Strun. Ojciec radości aż łzy w oczach ma, bawcie się radujcie, lecz już cicho sza. Srulek oczko zmrużył, bal go pewnie znużył. I kochany, nie znaj, co to ból. Syneczku, drogi strulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył. I wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Srulek już podrósł, do szkół idzie już, nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje. Synek wszystko musi mieć, co chce. W pracy wraca ojciec do domu w późną noc. Kaszel dusi w piersi, stracił dawną moc. Drżącą ręką siną gładzi głupkę syna i przez łzy do srulka śmieje się. Syneczku, drogi srulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył. I wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Srulka wesele odbywa się dziś. Sale oświetlone, goście bawią się. Królek dziś bogaty, nie zna swego taty, nawet nie zaprosił go na ślub. Stary, złamany, w oczach wielkie łzy, stoi siwy ojciec skulony u drzwi. Tak boleśnie szlocha, on srulka zawsze kocha. To tam ojciec jutro może grób. Syneczku, srólku drogi mój, choć gorzko płacze ojciec twój, do ciebie nie ma żalu szczęścia twego raz. Ty jesteś złota wsi, jak tylko stary żyj, bądź zdrów, ja idę w ciemny, straszny świat. Przepiękna kołysanka, żydowska kołysanka, muzyka i słowa Emanuel Schlechter. Proszę Państwa, mówiłem o tym już kiedyś, że Schlechter nagrał osobiście kilka bardzo pięknych piosenek własnego autorstwa. Możemy posłuchać Schlechtera. I to są w zasadzie jedyne takie możliwości, żeby usłyszeć głos Schlechtera. Schlechter pochodził z Lwowa. Działał oczywiście w Warszawie. Jak wiadomo, był fantastycznym piosenkopisarzem, ale również autorem scenariuszy filmowych. I maczał ręce w bardzo wielu polskich filmach. Ale proszę Państwa, Emanuel Schlechter to jest też okazja do tego, żeby wspomnieć getto lwowskie, bo Schlechter jest jedną z tych symbolicznych ofiar getta lwowskiego. Do Lwowa uciekł z Warszawy, ale w tym Lwowie został, nie dołączył do armii Andersa i tam zakończył życie. Srulek, jedna z moich ulubionych kołysanek z tamtego okresu, nagrał Adam Aston dla wytwórni Syrena Rekord oczywiście. Zresztą pod batutą orkiestra zagrała pod batutą Henryka Warsa, który bardzo dużo również dyrygował w Syrenie. Wcześniej usłyszeliśmy tango Grzech i tango Nasza Miłość. Proszę Państwa, to są takie tanga, które zostały umieszczone na jedynej płycie winylowej wydanej w erze powojennej w Polsce pod tytułem Adam Aston śpiewa swoje piosenki. Wiem, że wiele z Was ma tę płytę i rzeczywiście czasami na różnych bazarach, na przykład jak ktoś sprzedaje winyle, to jeszcze ten Aston się gdzieś przewija i mało kto w ogóle wie, o co chodzi z tym Adamem Astonem, o co, kto to, a co to. Więc bardzo Państwu polecam, to jest taka biała okładka z jego zdjęciem i warto tę płytę mieć, nawet jeżeli nie mamy gramofonu, żeby tego Astona chociaż kawałek w domu mieć, żeby z nim trochę być. W zasadzie po wojnie Adam Aston nie był tak dobrze znany, hołubiony na pewno nie, chociaż był w 60. bodaj 7. jakoś to było chyba roku. W każdym razie w 60. latach, to jest do sprawdzenia, był z wizytą w Polsce, w Warszawie i nawet w polskim radio dokonał kilku nagrań Adam Aston. Zatem posłuchajmy jeszcze więcej Astona teraz. Będziesz za mną tęskniła, będziesz smutna i zła. Właśnie tak, moja miła, jak dzisiaj ja. Będziesz o mnie myślała, całe noce i dnie. Choćbyś nie wiem jak chciała zapomnieć mnie. I wspomnisz chwilę, kiedym przy tobie był. I znów odzyskać mnie zechcesz ze wszystkich sił. Ale żadna już siła nie połączy znów nas. Będzie za mną tęskniła, gdy minie Żadna już siła nie połączy znów nas. Będzie za mną tęskniła, gdy minie Zawiązał panience serce i ręce, sam rozwiązany się znów. Pajęcza to nic nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzi Zgubionych wołaj słów, rozpierzchłych szukaj snów, nie wyrwiesz rąk z najokrutniejszych pęt. Zawiązał ci ręce już po piosence, oto miłości happy end.